ने क्या दे दिया है तुझको तो सब की खबर है किस किस ने क्या ले लिया है मेरी एक गरज मौला अपनी गरज मौला इतना करम तो कर दे मेरी झोले भर दे मौला मेरी एक गरज मौला अपनी गरज मौला सब की खबर है किस किस ने क्या लिया